أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اغتر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. صدق الله العلي العظيم. دذا لمرني آيات ربط ما قبل سرفجيك دي دا قل أجدو دا غشد سبك سر دي د جا ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې خو د دغه مشرکانو هغه تحریمات چې دوی د ځانه کول الله پاک هغه ور باطل کړ چې دغه ستیس تحریمات چې یا یې په کښتو کې لګوي یو څه کښت د بوتانو دپاره ټاکي چې هغه دوی شرک کاوه د الله سره شریک کول یو څه به الله ته کوي دغه دې غلط تقسیمو چې ورکاوه دي د بچې په دې کې څه ګرد شان الله خلقیلي وه الله پیدا کړي وه که حیوانات وه که کښتونه وه نو د بت په دې کې څه عیسه ده یا نو بله بیا هغه د بت شیان چې وه هغه بیا د هغه د بوتانو د مصارفو دپاره کول فقیر بیا څه که نسوه ځینې کولی ول دا په فقیر حرام دی یا ځینې تحریمات کوله داسې چې ول د دې شي غوښه چې د ونرو ته روا ده او دا و ښځو ته ناروا ده یا بیا دا تحریمات کوله چې پر دې پلانې حیوان مني چې بیا دی پر دې بیا سپرتیا ناروا ده دا خو ما د پلانې بت پاره نظر کړی دی نو په دغه تحلیل کې چې د مثال په تور دی خپل د ځانه تحریم لګاوه الله شانګر د حلال کړی و پیدا د الله و د تحریمات کول دا غی ابطال بیان سوی و په دې اوس آیت کریمه کې چې دی د هغه په تحریم کې چې دی کړی و د هغه غلطي په ګوته کوي چې الله دغه شیان حرام کړی ته خطا و چې بل شی یاد کړی دا یاو چې هلته د دوی د تحریم ابطال بیان کې چې باطل دی او دلته هغه لکه ورشي چې دا تا د حرمت ځای خطا کړی او هغه دغه شان حرام نشته اوس په دې آیات کې ذکر کیږي دا یو قسم رابط بل رابط یې دا دی چې هلته د دوی هغه تحریم ور رد کړي چې ته حلال شان ولې حرام یې په دغه آیات کریمه کې چې بیا دی دلته تحلیل ور دی چې علاج کوم شان حرام کړي چې ته هغه وزن ته حلال یې لکه مثلا میته ده یو شی چې مړ شي مردار شي معنی حلال سوی نه وي مردار وینه ده معنی دا بیان دی وینه یا د خنزیر غوښې جنو یا دغه چې د الله څخه ما سوا د بت پرنامه یا د قبر پرنامه د بل چا پرنامه باندې حلال شي خو دا حرام دی او ته بیا په دې کې تحلیل کوې دا حلال بولې و دا خو لا ښه شی دی چې خپل مردار شو دا خو الله مړ کړي دی خو لا غوښه شیری نه ده نو د نن په دغه آیات کریمه کې د دوی پر تحلیل باندې الله رد کوي علاوه چې ما کوم شیان حرام کړي دي ظالمه په هغې کې ته تحلیل کوې حلال یا بوله نو دا تحلیل دی مرد دی غلط دی لکه اوغه چیرو سبکانو کې چې وو چې په هغه کې بیا دی تحریم کوا چې الله کوم شیان حلال کړی و او دا وزن ته چیش کول حرام ولا یا وشیزه ته حرام ولا یا بل ته حرام ولا نو دا غي د ما قبل سره ربط په سابق کې د دوی هغه تحریمات الله وردول په دانن دغه اول آیات کریمه کې د دې تحلیلات الله ورزی چې دغه شان چې ما به حرام کړی چې حلال بوله دا خبره دې نو رد ده دا خبره دې نسی کیږي دغه شان الله فرمای قل تو ورته وای لا اجدو زن پیدا کوم نیسم پیدا کوله فی ما فاغ خبر کی فاغ آیاتو کی اوحیه چی وحیه کرسیوی جی اللہ یو مات زپا دی که نسم پیدا کولی محرمن یو حرام کرسوی شی علا طاعمن پر یو خورن که بانی یا طعمو چی آغا خوری هو داغ شی الا ان مگر نداغا یو چوشیان پیدا کولی اسم شو وسی زکر کول آغا کم جاغا شیان الا ان مگر ناغا وقت یکون کولو میتتن مردار و مردار آغا چه حق زبحی شریعت زبح تا کلید چه خامه خوابی علاله زبح نیسی مرسی برای نو میتتا بولی برای نو مردار است ولده و ایلان مگر ناغ وقتی کونه که آغا و میتتن مردار و برای بیادان رخوری کیر دقشی پا داغ وحکی زبحی دا کم چه داغ یو دی تیسی آلتا چه دا کم زان تا حرام کری و آغا مردار و اگه خوی لوشت جوره دلی و غایت جوره دلی و کشت جوره دلی و دا حرام نبی علیه السلام تعالی تور تا ارتازی چه پخفل وحی که ما پیدا کری حرام یو دا غشه او دمن یا اغی وینه مصفوحن بیان دا وینه دو قسم دا یو اغی وینه دا چه بهیج و بهی دل کی چه دا زرف پم پانی آلتا چه زرف خورزی دا رگو که دا زورن نوی پر لگرزی پیوا ثانیه که گرده با دن غاری مثلا دغه وینه چې دا بیان ده دغه حرام ده دغه د حیوان چې ذبحه کوي رګونه ورپرې کوي دا په پیاله کې مته کې کوي چې بیا په غړو کې سره کوي خوري او دا ښه قوت لري دغه ما حرام کړی ده دغه په د قران کریم کې ذکر شوی دی د یاد دوه امش او لحم خنزیر او یا لحم غشی خنزیر د خنزیر دغه مرچ خنزیر ګورو د زی پر ځای د زی استعمالو نو گای گای خاری قرآت توی پا قرآن کریم که پراکوش توی خلا اوشتی پر دازا چرا سی او لحم خنزیرین نو دی خو پا قرآن کریم که نستا و او لحم خنزیرین دلتا بده کوشش کی خپل دا پشتو چا بیا اری چا اغا زی ادا که خدا پا زی لکلی دی پا زی ندی لکلی شو بارا پا قرآن که پشتو جاری که اغا سی ندی سی نو یا غشت دا خنزیر دی نو دا خنزیر غشت بیا ولی حرام یا الله و ای فا انه رجس فانه دغ خنزیر خوچدی رجس دا نجس دی رجس اصلا هغه د انسان و چکر او پزولات ته ویل کیږي علاوه دا دغه شی دی د انسان چکر چا د انسان څخه د قضای حاجت په وخت کې راوځي دا په یو طرز د ترزو حلالیش باکیږي خنزیر دغه شی دی چې موږ په خپل فقه کې نجس العین ورته وایي موږ د جن و ذات لا نجس دی نه اړوکی پاکیږي نه چمړه پاکیږي کای کای خلک دې په دا کواړی کې کوټونه رانیسي نو په دې کوټو کې بیا وګوري ځینې کوټونه چې د هغه چمړه د خنزیر د چا څخه د پوستکي څخه یې نو دا بیا دې ډېر ګران او کوي ښه ډبله چمړه یې ده نو دا سی نه دی په خپل خو موږ پیژنو نه چې څوک یې استعمال کوي هغه پوهیږي او هغه وایي دغه چې دا د وریښتانو ځایونه غټ غټ سری کورکوري کورکوري دغه د خنزیر چمړې دي اکثر د دوه وریښتان ډېر غوستې چې دا چمړې څه وکړي ازای سوری اوس هم پاتېږي نو دا سی سوری دانه مانه چې شی تر معلومېږي هغه د وریښتانو ځای غټ غټ دا رقم لکه ستنې چې په چخ کې دا رقم نو دغه حرام دی استعمال د مسلمان نه لمنځ پکې کیږي نه دغه استعمال یې کیږي خو نجس العین دی څه چې شرل کې شایسته ول ورو کړ دی خدای نجس دی الله دی ګرد نجس وبلی د ورشته او تر اډوکی او تر وازګی او تر غش ګرد نو غش به نه خورین یو ځینی شیان چې نجس العین نه دی لکه خر د مثال په تور خر دی دغه چمړه پاک کړل یا خر دی هغه حلال کی برای هغه نجس وینه ګرد و وتل ته د چمړه مرته کښې شوړ چارته با ته ولاړ خدای دې څه مسله سره جوړولای شي کوټ څنګه جوړولای شي او د خنزیر دې څه نه څه کول هو دې خر نه جس العین نو په دې کې چې دی هغه د رطوبات پاسې ده هغه اجد نه ولاړ دا شی وچ پاتې شي برای چې مر سره استعمالولای شي مسله څنګه جوړولای شي کوټ څنګه جوړولای شي د خنزیر دې څه نه څه کولای فإنه دې رجس دا خو نجس دی ګر سره مردار دی لکه وینه چې نجس ده نه پاکیږي په هیڅ صورت لکه شکر لکه بول او فسقا او یا فسق وي د تاغه سم الله تعالی منع کړی د تاغه دغه حرام کړی څنګه پیسقي دا تفصیل یو کی توزیر کی و ام اوهل چې आवाज کړه سو وی لغیر الله ما سوا ته د الله به په دسر د الله څخه ما سوا د بل نوم پر یاد سو وی دی یا د ذبح په وخت کې پر الله پر یاد سو وی دا نوم چې الله لایې بار وای وای د شاکی کبه بعد پاره دی بار چاړو پر کاش کې الله لیکنو چې د پاره دی خدای الله نوم پاتز تا پاله دی چې د چانو یاد کې د شاکی کبه بعد دی یاد نو دا شی برات چی شدی اگر چې هغه به ولي د الله تعالی چې حتی د نبی علیه السلام پر نامه باندې چې محمد باره دا چاړه پر دغس دغس کې دا شی مردار دی ذبحه به خاصه چا پر نامه کېږي یو د الله عز وجل پر نامه کېږي بالا چې هر څونه غټ بزرګ یادی هر څونه یو ملکه یادی چاته موږ د سپېڅلي زواد چې ګورو لکه ملایکه دي انبیا علیهم الصلاة والسلام چې د ګناس ګر سره منزه دي معصوم دي چې د هغو نوم پر یاد کړي هم مردار دي نو دا پسق سو پسق ولې دي خو د الله د بندګۍ څه وایسته دا رقم عمر دار دی اشرف علی تنوی رحمه الله و تفسیر وای چې وار دا وره معلوم کې برای داد فلانی بابا د پاره دی دا دغه د پاره ما نظر کړی دی برای چې علالی په دغه وخت الله اکبر پر وای ام ول خوار دا وره د فاسد کړی دی پسخه پر کړی دی چې دا چا د پاره دی د فلانی د پاره دی یو دیس دی برای از مانیا تیار چې په خپل کې پسې او خیرات وکم نو دا غپس چې دی دا د نکد پاره ز خیرات وم د نکد پاره علاله ما نه ثواب هغه ته بخشم په دغه سړی نو مشرک کیږي چې علاله الله اکبر پر وای دا سیدینو یو دا غدی چې وای دا د پر نام نظر دی هغه ولی یاد کی یا خپل نکي یاد دی ار څوک چې دی د پر نام چې نظر کی دا علاله د په وخت کې علاوه اکبر پر وای ام نسی کی دغه مردار دی په خبره کې دای سویږي که په وخت کې د زبح د بل چانون پر یاد کې چې د پلانې په نامه باندې علاله و هغه د لانو میر کې عمر دار دي دا په دغه کې داخل څه چې او هیل له غیر الله به و دې پر دې باندې خو اواز سوي دي د غیر الله د پاره او که هغه چې د نظر په وخت کې د بل نوم پر یاد کې چې د پلانې ولي یا نبی دا د هغه د پاره نظر دي بیا که د هغه د وخت کې علاوه اکبر پر یاد کې ام نسی کیږي نو هغه مسله د جلسه بیا جلا کی چې د نیکه پر نام نظر کوي نه وای د نیکه د پاره خو زه خیرات کوم دا ثواب بار اور بخشم نو دا د نیکه د پاره دی یا د زما د استاد د پاره دی یا د نبی علی صلوات و سلام د پاره دی نظر دی دغه د پاره یا ثواب بار د ته بخشم الله له ومه دغه چې دی دا بیا جلا مسله سو په جې بیا سړی نو مشرک کیږي او نه دا شی مرداری ری چې الله لیک وي بیا ورسره دی تکبیر پر وای نو ته فقط ته ثواب ته عین کړی دغه ما او هله غیر الله به کی دغه د وخت قسمه ده چې د بل پرنامه وارد واره نظر سوی یا د بل پرنامه وارد واره نه دی نظر سوی مثلا د لالې دوه په وخت کې د بل چانو پر یاد کې دواړه په دغه کې داخل دي کدا یې په مسله تش په دې لیس و سرجې ز څو شي ان ذکر سوله دلته څلور شي ان ذکر سوله یو مې تاسو مردار مردار کوم حیوان ته ول کې چې حق یې زبی حي خدای به زبح مرس وس کما هي مرس دا مردار ول کې خدای د حق زبح نه دنو ملخ دی دغه رقم مرسونه دا بر مردار دی خو نه دی خدای نه علالی زبح نه لري میته خاص مردار او هغه ته ویل کیږي چې د وظیفه د د لپاره شریعت څخه کړي د زبح یې ټاکلی دا اوس به زبح مرسو بار چې بدل کیږي مردار بدل کیږي نو دغه میته یو دوهم او دمن یا ویني کوم ویني مسفوحه مسفوحه ما لاغه چې هغه در غوسخه غورځي د سپ جوش باندې راوځي دغه چې ګرده وو ته لپاره چې موږ هغه پس د دې سایه وخت له ویني یو بدل ورسخه بیا پر وګ کې څه پاتې ده کنه ته هغه ویني پاکه د کفر کانی او مسلم نه دی مرده چې په خای کې په غوش کې باندې دوری او خري امنه د مرده ورو خو مسفوحه ویني وو ته دلته د مسفوح قید سروه مسفوح معنا بیان د چې بیږي دا یو دریم او لحم خنزیر یا د خنزیر غوښه دغه په کښې کې ذکر سوي دي دغه په دا وح کې چې ماته سوي دي دغه حرامې سوي دي پسې یا فسق فسق څه معنا چې د بل چا نوم پر یاد سوي د الله تعالی څه ما سوه دغه څلور چې دلته تاسې وس زده کړه پر آیات بره سوال وایي زه بره د جواب ځای درشم سوال دا دی چې نو دغه څلورو څخه ما سوه چې دی چې خر حلال دی لیوه شرمش پشي موږه خدا ګرد حرام دي ته وای فقط ما ته چې وحي کړه سوي دي هغه ما ته فقط دغه څلور شیان ذکر سوي دي هغه محرمات نو د دې جواب درې په دغه قل څو ورسته بدلته ته دا خبره کې قلت ورته و ورته په هغه حیوانات کې چې موږ خبره روانه ده په هغه حیوانات کې چې بل مردار نه سپیدا کوي مگر نه دغه شیا نو موږ خبره خو چا کې روانه خو هغه هغه غوي و او شان و پسونه و بزی خو په دغه کې دی دا چې شکاو هغه سایبه و حام و بحیره و دغه شیان خو چې دی دغه حیوانات کې ټاکله بره بیول د جه حمل چاته مردار دی ماته روا دی دا کمر پیدا س دواړه تر وای دا سایبی او بحیری او هغه هم دا خو دی په دغه حیوانات کې کوله نو دا د مطلق حیوانات په باره کې دغه فیصله ده که دغه مسکوره چې د څو سبق په شکل را روان ځي چې په دغه مسکوره کې چې هغه اته دانې په شمار و جوړی چې ځین جوړول څلور جوړی ځین جوړی په دغه حیوانات کې نو دغه تور چې دته سره کشر جبره دا سوال نه وریږي چې دا خو د حرام لا سبي خل روان دي لښه څلور شان حرام کړ بره بزه د خره لاندې کو ما بل بده پښې لاندې کې بل بده چا شور وا په خیدا شان بکی چې موږ وایي هغه خو بیا نور د لایل لري په دغه مسله کې چې دلته د مشرکان سره بحث روان دي په دغه حیوانات کې ورته په دغه کې حرام زنه پیدا کوم نو په دې کرت پر دې هم سو چې یعنی ته چې په تحریم کې ژغیږه په تحریم کې خطا وځه تحریم دغه دی چې الله کړی دغه شیان حرام دی د الله حلال شیان ځان ته مه حرام او هغه خو دې غلطي کړې ده حرام دغه دی زه به در وښیم ستا هغه غلطه وه کېدای شي مضمون ته اوس نو متوجه شوی یاست نو د آیات رابط په دې صورت هم واضح شو چې دا بل رابط شو اول رابط چې مخکې ما په سبق کې بیان کړی چې د مخه چې وده تحریم د حلال وکاوه په دې اوس کې چې دې رد پر د باندې کول کېږي چې تحلیل د حرام بیا کوي چې حرام شیان ما کړی هغه ته حلال یې لکه دغه وینه چې د دې ذکر شوی ده په دا معنی هم دغه سره رابط پیدا کړي چې تا چې کوم تحریم کړی و هغه غلط تحریم دغه د الله تعالی غسی چې د تحریم کړی داسې بیرته بیا زه د ترجمه داسې په راوم چابک قل ورته وایه پیغمبر ورته په دغه حیواناتو کې چې دا موږ سره ژغیږو تې حرامه یې زه حلالوم په دغه کې مخصوص لا اجدو زنه پیدا کوم فيما فاغ آیاتو کې اوحیه چې وحی سوجي الی او ماته محرما حرام شی نسته پک شی دا اته سره شی چې ذکر سی او حلال دي که اوشتي که غوی دي که بسدي که بزاد علا طاعم پر یو خورون کې باندې حرام رس شي اڅوک خوراکي نر خوراکي کښه د خوراکي د طاعم عام سو ک نر دي کښه د دې خو به تقسیم کاوه دا د نر د پاره دي د شیز د پاره علامه مطلق طاعم یاد کی او شورتا پر اڅ خورون کې باندې نه جه حرام یطعمو چې هغه خوري هو دا الا ان مگر نه هغه وخت به حرام دی کونه کو هغه میته تن مردار او چې حق ذبح خو به ذبح مرسوي او دم مسفوحا یا بیان دی ویناو او لحم خنزیر یا غوش د خنزیر په انه د خنزیر خوري چې صدر په ګرد مردار دی او فسقا یا دغه شی فسق او فسق څه معنا چې او حیوان فسق ګرځي معنا زری عاده فسق باره او تفسیر ورکړي چې حیوان څنګه فسق دی او هم دای فسق چې او هیل او واس کړه سوی نه رکړه سوی لغیر الله ما سوا څخه د الله غیر الله باره نبی او ملک او پیر او ارشی ته وایي چې جبته ګرځي غیر الله چې اواز کړه سوی غیر الله لري به په شي سره پر حیوان باندې نو فمن اغتر پس یدلته یو بل فائدہ شي الله خبر رحمت شي چې څه دغه شیان خو حرام سول پر دغه سره بیره چې حرام دی او سړی مختار سو مختار موږ مجبور بول چې به خاطه مخ نه کړی د مرګ سره مخ دي چې خدای کده جو څکه وکم او غوش پرتی دي د خنزیر کې پرتی دی یو مردار پس مردار سو دی پرتی دی دغه رقم جنو نو یاګه سره د می مسفوح دنو دغه د پرتا دنو په دغه وخت کې دوی چې دغه زونه خورم ز ژوند نسم کولای ز مرکیشم دغه ته مختار اچ موږ مجبور بول چې وایي ته مخ نه ګرځېدی یا په کتابو کې د مخ مسیح حالت بولی وای دا دغه سلوه ج حالت سبب د مرګ ګرځې دغه کمن هغه څوک یغتر کدی محتاج غیر باغین په داس حال کې چې دینو طلبون کې د لذت نو خوند په ځکه کې نو ورته نیولې زبه پر دې مردار شي خوند اخلم دا یاو ولا عادن او ندی متجاوز و تر حد اندازې چې هغه الله تعالی څونه قدر ده دغه مردار شي سره واکړي هغه څونه قدر چې د د ژوند بقا مازی په وسې فقط ځان ژوندې در دغه ځای و باسي تر دغه تجاوز نکاو څو شرط پر ولګول دوا اول بدی غیر باغین دای بچشنی باغی و دا طلب تا ویل کیجنو نو دای باغی و طلبیون که دا خوندون وجود دل که خوندون پر اخسی چی که بابون نایا که چی خوند پر واخر دا ولا عادی ندی متجاوز دی تر چا تر حد تر اندازیه چی اغا اندازه علا که کلی دا چستا روح بچاویش دوغ نکدر دی زیاد خوری دا غدوا شرط که پر زای و بیانو چی دی فا این ربک غفور رحیم فا این بیشک ربک ربستا غفورون بخشون که دی وی خوره نجی پا نیسی چه تاولی دخرا وش خوره لیده تاولی دخندیر دا خوره لیده تاولی مصبوح وی نخوره لیده نخ علا پاکوی ما تلی دلی تا دمخ مسیح سر مخوی تم مغتر وی مجبوره وی مخی نگرزی ری رحیم الله تعالی نه یوازې دا چې دا ګناي وبخشي رحیم الله رحمت کوونکی دی نوري مهرباني پر خلکو باندې کې دا دواړه کار الله تعالی کې مغفران او رحمت نو دا شی خو اگر چې سړی وخره خو ګنا لري خو حرام دی خدای چې دا الله تعالی دا ګنا تا ته بخشي درته عفو کوي نو دا دغه آیات کریمه تړاو د ماقبل سره په دوه صورت باندې راري چې تا تحریم کړی و نه کنه کې شیان چې حرام ور پکې غلط حرام دا کوي او بل دا دی چې دا چې الته تا تحریم کړی و تحریم دې باطل و دا شیان چې به ته حلال بولی تحلیل دې باطل دي دا بیا الله پاک حرام کړی ته سرچپه ورته ناشته دلته پسې دا بل آیات چې راځي و علی الذین هادوا حرمنا دا جبه عربت دا ما قبل سر دادی چه مخ که چه کم خبر بیان زو پراغی و شبه کول که جتاول پقط دا غشیان حرام دی خوال تا دا بنی اسرائیلو پا باره که چه دی خونور شیان ما لازی کر کردی چه دا غفر دی بنی حرام بنا که دا اسم خبر پوس بی اگه دا وش غشی بیده مثال پا طوری یا چه نور شیانو چه اس پا ذکر کردی چه دا پر دی بنی حرام بنا نو تاول حرام پا دا غی که منحصر دی د دې جواب الله عزوجل دا وکړي چې دا چې دی قانون نو چې پر بنی اسرائیل حرام سی و دا څه شیا په قران کې راغلی و دا هغه چې فقط د دې د پاره جزاء و اوس په اسلام کې د مسلمانانو د پاره جزاء نه دا هغه چې دی هغه حلال دي چې وي خوري لکه دا اوس ذکر کیږي په سوال کې دا هیڅ کوی چې تا دا څلور شر حرام دلته ذکر کړ او په قران کریم کې چاته د بنی اسرائیل بحث الله کوي په هغه کې څه شی نور چې دا هم حرام دي په قران کې ذکر شوی چې دا حرام نو نو د شریعت من قبل نه اخذ موږ د پاره شریعت چې را دی و نه کړ شنو نو خدای دې نور محرمات من نه کړ پیدا نو موږ یې خو دغه رد وکړ سو هغه ته چې حرام سی و هغه ته دسې نه و چې دا شریعت و دا غس قانون یې د سره راغلی و هغه دوی ته سزا الله ورکړی لکه سړی چې چاته سزا ورکړي و شاګرد ته برای موږ چې په مدرسو کې به و برای چې په مسبق نه وزده برای بیا اشپزخانې ته چې ټول لري برل د ډوډۍ غرمه بنده ده غرمه بګره طالبان په لنګ کې ولاړه ډوډۍ به راخلي به تاسو کولاړو ته کتل به ډوډۍ نه و چې څه خوړی و خو د ډوډۍ بنده تر ماښام به وږی ګرځېدی نو دا ګرد عمر حرام و پر د باندې خو جزا و چې ما نه خو لټی کړی د کور راورې کې سبق نه وای نو دا سزا به مرا کول کېدل لکه د وهلو دا شور کول کیږي نو دا خو بنی اسرائیل تعالی یو سزا ورکړي چې پر حرام کړی و شریعت نو دا غره کم د سي الله وای ودا غركم حرام وعلى الذين اوپر اغه کسانو هادو چې دی هو جنسي حرمنا مش حرام ګرځولې پر دې څوک كل ذي غفر ارخا وند نوک دلته خایمه د څخه د نوک دا نه دی مراد چې دا نو کنه کده د انسان دغه سم ګولې د نوک چې دا مراد چې دا د فشې د اسوه دا په منځ کې درد ورنه لري دا چاک نه نو وس د غایب څخه خو چاک دا د ګامیش څخه خو دلته چاک نه دی د وښون ګری دار کته جزو پر نه وای کیږي لکه د اس څل اسوای نه دی لکه د خرب شدا دغه بار نوکتی په خبره پوه شو اې د اس نو کان پر ووتل ور موږ مې نو پر ته کارو کې نه کارو د خره نو کان څه داس وګر سره بار وسلی چې پر دبارې پر دبارې ډیر غلې بار خور کې به نس لای پښې څه داس هغه نو کان یو وسلی نه په بازار کې ته دکان هغه ته دغه خاص وس پنی پر ولې یاله بل پر ولې څه د کیږي نو کان کله زی زو پر څمراد دغه نو کواله د چپشای درز نه لري لکه د اسخ لکه د خرغه لکه د بچ ده به ته خو پیژنې د ریلی نو کې غټه ده د غیم شګر د پر لمشه کې ده دلته پرې نه ده چاک نه لوي په پردو سره مشه کې ده یا د ایلی ده به تو ایلی سره جلا ده نو نو ایلی یو پرز کې به ته پرز کې دغه سی مثلا اوش پرز کې ته اوش پر چې دغه د ته چړاخ نه لري یو سو د دم بره په خاوین کې د نو کې داخل دي د زی زو پر کې سو شان ودی ته داخل سوله لکه اس و خر و دا خو چیز مش په شریعت کې ماجه حرام اوش پکشي کې داخل سو بته پکشي کې داخل او الی پکشي کې داخل دا شان دا ما کړی باندې حرام کړو پر دا باندې اسرائیل نو اوس مش حرام دي اوس بته ویلي حرام ده نه خدا د دې شرارت لو چګي کول الله تعالی دا پر حرام کړ وعلى الذين پر اغه خلق باندې هادو چې دی هو جان سی و حرمنا مش حرام کړی او کل ذی ظفر ارخاوین د نوک څخه دا چیرونو کوم مراد وي مالک د اس غدا بار نوک ولر کیش مزن په تشبیک درته و او شوم بار پکښ داخل سو بات ویلی پکښ داخل سو دا پر حرام ومن البقر غوایت چې راځي دا پر حرام کنو د غوایق بیانو کنه لري خو شای چاک ده ومن البقر د غوایت والغنم د پسس د غوم په چاک د شنګوري لري اجي د دې دوه څه به حرام نه مش حرام کړی و علیهم پر دې شحومهما واز کی تاغه شو د غوایه و د پس واز کړه پر ته حرام ده دا به نه خوري الا ما حملت ظهورهما الا مگر نه ما اغه حملت چې برداشت کړی ظهورهما شاو ده دي شاو ده دي څه معنی چې په شا کې سپین واشه ده یا په د پس یا د بزه په دا شاکه د جتور غوښ سر بس بینه غوښ نهسته خوسته د نو پر دې شحوم وازګه حرام وي دا یو څه نه وي حرام کمی الا مگر نه ما اغه حملت چې برداشت کړ یو معنا اخستې وي ظهور هم شاو د دې بار کړی چې په شاکه سپینه غوښ واغه پروا نه درلود ای ویل حوایا یا کلمو یا چې په کلمو په سمشته وي سپینه وازګه دې پروا نه درلود دا یو او مختلط بعظم او یا اغه چې ګټ سی وي بعزم په اورډک سره په اورډک سره چې ګاډي دا بیا د علم دی دا د ملا کرچ روان دی روان دی روان دی د پسیغه په پای کې الته مسلم جونډي ورته وای دو نو کې نه دی در تر لم چې وتلی خداګر د بارے په پای کې نازکی جاړو کې کیږي پر دغه اړو کې چر اټول دي دغه هم پروانه لري نو د لم سپینه خورا پروانه لري په واز ګر چې مشته او خورا پروانه لري د پس په شا کې چوچ پر د ملا باندې سپینه او د خورا پروانه لري نو هغه په پښته ورګي چې پکښ پیچلې دی هغه وازګه یا په بل ځای کې چې هغه الله پاک ما پر حرامه کړو ګوره په دپس کې دوغه نه چین ورته کړی په دغه وایو په دپس کې په دغه کې دغه بیا په ته حرامه ده دا به نه خوري نو موږ پر دې حرامه کړی وي وازګي مگر نه د څو ځای الا ما حملت ظهورهما دا یا چې شای اخستی پر شای مشته دا خورا او الحوایا کل مو اخستی په کل مو په مشته دا خورا او مختلط بعزم یاغ چې دا ډیک سره ګاډي پر اډو کې را پیچل سوي لکه د لمجه چې مدرتول دا خوره دانو ولی ذالک جزیناهم ذالک دغه کار دغه حرمت چې پر دې سوی جزینا مر جزاء ور کړی و هم ودیته به بغیهم په سبب د بغاوت ته د سرکشی د خواله د شنبه د ورځ د دغه تنو منع کړی د یو مرسب د شکار څخه خدای غو الحلیه ورته جوړول چې ارق حکم به الله ورته راوستي دی په پاره کې نه خېړی کې وجه پاره کې به حلیه جوړول نو الله بالا سزا ورته دی دغه شان د आवाज ګډره خوشو برای هغه چې د خوشو چې د پښتورګي واز ګو پښتورګي په پښتو کې سکو الله دغه مخره در باندې حرام نو دا سوال جواب په وسنه چې هغه د خنور حرام شیان هم ست الله ولا هغه حرام نه دي شریعت نو قانون نو هغه جزا و د تور کور سوي هغه د جزا په خاطر باندې و انا لصادقون و انا بشک مج الله ولا صادقون مج رشتنی په دغه بیان کې چې موږ درته وکړو دا ګر د بیان چې د تحلیل او د تحریر مر روان دي الله ما په دې کې رښتیا څه وره په دې کې دروا خبر نه ده سوي دا شریعت نو دی خو اگر چې د دین دین شیان چې و د بنی اسرائیل برای بل دا پر یعقوب علیه السلام و سلام پر نوح علیه السلام پر ابراهیم علیه السلام دا هغه وخت حرام و د خپل غلطی په شکر کول چې دا د جزاء په خاطر الله په مش حرام کړی چې یا زخ پاک سپیشل سره نو دا ولی حرام دي پر دا د نوح علیه السلام د وخت د ابراهیم علیه السلام فوغ نه بیان ایتا ونه ول الله د دې خبر ور در واخ چې دا د دې د بغاوت خاطر ما پر حرام کړی په دا خبر کې علاوه زری شکاو هغه چې د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام یادی په دا کې د دې در واخ یو هغه د وښه غوښه چې وایي خو به یعقوب علیه السلام نظر منلی و دا نظر مسله خو جلاد په شریعت کې له حرام خو نو خود نظر منلی و نو دغه خبرې ته دغه علا دا ورو چې ان الله صادقون چې خو یهود برا وایي دا خو د هغه وخت انا وایي زما خبره چې دا غریش کړه نو دا د په د جسوال په دغه ځای کې وسو چې هغه نور محرمات اما چې په قران کې ذکر شوی دي انا ورغه خو د جزاء پر کوم دی ته نو زموږ د امت لپاره جزاء زموږ د لپاره خو نه دغه پاک کړو بل سوال دا واری دی د دې طرفه څه چې شانو چې الله پاک صادق دی د خبر ګرځدل اشتیاج زه هغه يم هغه دی خپلت د ځان څخه تحریم کوم دا مشرک بوي دا څه شیان پر شو زه حرام هم څه پر نر حرام هم څه تقسیم هم بوتانو کې ورکوم څه و الله ته ورکوم هغه مخ چې بکانو کې ترسي وي داخه دا ګرځد کوم نو کریشتیا د نبی علی سلام خبرې شي دغه د الله له طرفه څه نو الله ما نویني نو خو جزا دې راته راکړي خزما عمل د دغه دی ته مجرم نه چې مجرم مجرم ته قصړی سزا ورکي نو خو جزا جره تر کې دا جزا و چې نه راکې معلوم دار پر حق یم کله چې خبره پوهیږي دلته دس الا پاک اوس جواب ورکړي چې یو د الله قدرت پر عذاب ورکولو قدرت یې ستکه نست قدرت یې امده دغه جواز ورکی چې ود ته عذاب ورلره بل چې دی دغه سړی دغه ګناه ده چې دا سرکشي کی چې علاوه دا محرم او دا حرامي چې حرام شي دی علاوه می حلال او دا حلالي دا د دسه کې شو به سبب دی چې جزاء ور لرور کی نو دوه شان موجود دي د الله د طرفه قدرت چې هر وخت قدرت لري پر عذاب د دې طرفه څه بغاوت چې مستحق ده سزا دي نو خدای دواړه دغه تقاضا کوي چې واره کوي چې نه راکې معلوم دار پاکه الله درېم شي وسر مرګ چې وسم خطا سید از ما قدرت کامل دی ار وخت لرم ته ار غړی د سزا وړ ام یې خود ته دریم شی به ادا دی چې الله به حکمت لري رحمت لري الله چې پر ار غړی باندې سړي ته سزا وکي بیا خلک ګناه کوي برای امتحان کیږي امتحان خو نه کیږي نو الله خپل د حکمت ته مخه د عذاب چل وی ورسته کوي د دغه ورسته واجه د خاطر ته ته مهلت ورکول سوې دي د سندې چې الله وسنه لري یا ته د عذاب مستحق نه یې نو کدا ایس په خبره پوهیږي چې ته د عذاب مستحق نه لکه د مثال په توګه موږ په خپل سیم کې یو شاګرد وو بارانو دی خو غلطی هم کړی ده استاد چلاخه ورڅخه ده مګر وره چې وځ د زې ودره به و مګر د سبقان سره خرابې نو بره معتل کې سبقان خلاص چې دغه د کتاب کڅ وره د ته دل تراسه بارانو ویني وخت خو دا استاد حکمت پکې درلودې کنه چې وځ د راچ پکې د ګردو سبقان سره خرابې دا مزي نه ما پېښ کړ رب العزت په دغه د عذاب په تاخير کې حکمت لري نو علاوه ته د و شانت ګورې چې خدای وسونه لري او وو لري نو زه ګناکار ما وو نو ولې نه راکې عذاب برندار نه ګناکار دا دلیل ته وای نو دا دلیل چې الله خدای بل خبره چې پریشور چې دا لا حکمت او ستات نه درکې دا په دا ځند باندې ته ځند معنا دا نه چې ګر سره خلاص دا عذاب خلاص نه فإن كذبوا علاوه کدی تکذیب وکي کستا چې دا ستا خبرې ګر دروغ دي محمد چې کې کوي ولې نو الله ته پر عذاب قادر دي زموږ مچ قادر دي او زه د عذاب مستحق مو د ختمه مشرک بولې نو ولې عذاب نه راکې نو مرم دا ته دروغ وایې لا پاک چې دي دا زما شرک باطل نه دي دا زما تحلیل ام سي دي زما تحریم ام سي دي چې ار خوا چې زکو فین کذب وکدی تکذیب وکي کستا فقلت ورته وایې محمد ورته ربکم رب ستاسی چی دی زو رحمت واسعت اگر خواهن در رحمت دی در پراخ رحمت دی در رحمت وجه پا در عذابو کی تأخیر رازی در دغا وجه در او حکیم هم دی حکمت وجه تأخیر رازی در در جه معنی نه در چی تأخیر وکی نو علا وصن لرینو یا در معنی در چی تأخیر وکی تو ورد سزا نینو که دایس هم از من پویجه چه در شاگرد سزا مر وزن رو ورد سبکه پایت اگر استاز وس وصن در لوده خلرینو دا شاگرد وستا سزا مستحق ندی خو مستحق دی امی حق دار دی ام استاد وصلری مگر چنی دی کړی دا نه معنی چې ګسر دی معاق دی نیور کی الته وخت سچ به ور لږی دا دغه رقم ته بولی دوک کیش سب چپا پس یا لفق فرمای ولا يرد باسه ولا يرد نرد کړی کیږي نګر زول کړی کیږي باسه عذاب د الله عن القوم المجرمين عن القوم دغه قوم سخ المجرمين چې دی مجرم دی ګناهکار دی لکه دغه تحلیل او تحریم چې ځان کی د جزخه د عذاب نګر زول کیږي پچا په تاخير د تاخير وجه د جنه د عذاب د سره پورته صورت سو په تاخير کې دا ماځه وخت انتظار دی کله یې سم مضمون تش کوي ولا يرد نقرز والكريكيش بأس هو عذاب دادا على عز وجل عن القوم جداق قوم سش مجرمين جي فچانا قرز والكيش بتأخير باني جا تأخير اسا دان جرانا تولي كيش مات عذاب نراك والكيش زمارون دار بفلاي فاك باني براني داخو تحقيقي جواب على فاك الرانا وقت يديتش شده النبي عليه السلام تويت مالون دار دروا وقوة چير ويدا على خبر نشجا كري شايخ ما تج عذاب راكي زاغ دي ستابر مذاب ترى توا شرك في استا مذاب باتل عذاب بجن راكي نو نست على داغ جواب راكي شتا فقط وشيانو تقوري دا على قدرت تقوري وچ على قادر دي پر عذاب او خپل سزا ته ګور ګناه ته ګور چې زه ګناکار ام يم نو ولې نه لکینو مرم دار نسته الله غدرې ما واجب لري هغه رحمت هغه حکمت هغه ته چې پام نجد هغه واجب مؤخر دی په تاخير شي نه خلاصیږي یو بل جواب دی الزامي چې دی په ملامت کې هغه دادی نو خو نبی علی السلام دا مرتویلی سي چې شنو چې عذاب چاته نور کول کیږي بار د دې طریقه حق ده خو ما ته نه راکول کیږي نو اسلام هم حق دی فبا خزم دام دي اسلام اعمال كوما تما تو استا اسلام با كل دي زانه جوړه نو خد دي دا استا دل كسيس دا چي و اي مشرک شو ما ته خدای عذاب نه کی مرم دار پر خدای گران ما ته با وای و ته غلط يا دا بوتانو توهين کي نو كزه غلط يم نو حالا جما ته عذاب را کي ما ته را کړي دي خو دي نبي ارسن تر مشتکل دا دعوت و چلو عذاب ور کوس نو خدای بمر خدا کدا غد حق والي دلیل صدا دل خزم لرم کدا اس پجه تس پویږي یعنی د څه دلیل چې د مشرک په خوله کې خبره و وچه کې مشرک کوم دلیل وایي چې پر حق مړی ما ته عذاب خدای نه راکړي دا غوډی شرک کوم معلوم دار پر حق نو خو نبی علی السلام وایي ته ما نه منځه وته باټل خو زم پر حق ما غدي ما ته عذاب نه راکړي نو دا دلیل نه کام دی اصلي خبر هغه خبره ده چې تاسو چې عذاب الله نه درکې هغه مؤخر کړی دی د تاخير دلیل د جې نه ګرځي ما ته ګر سره عذاب نه راکړي دا له عذاب ما ته نه ګوري درته ګوري درته درکول کیږي طریقه چې باټل ده زما طریقه چې د سیره چې د ځانه به تحليل وتحريم نكي كم شان الا حلال بولي ياغه بحلال بولي كم شان الا حرام غرزولي ياغه بحرام بولي اغه خبره چې دنه پک شي راواري دي چې گایګه طبيب چاته پريز ورکي چې دا غوش مخوره ادا چې دي حرمت نه دي خود د تاره ګټه پک شي کې د موقت پريز ورکول دي پريزونه پدې کې نه داخلي شي یا د سړي استاد وي شاګرد وي پیر وي مرید وي برای دغه غوش ډیر ډیر مخوره دا چې د زړه در قوی کوي په ځل کې دي نرمي نسته نو د ګردمو د تاریخ نه پر منعتي فقط چې دې ته هغه حلاوت باندې د هغه اسکار او فوکي برای پر د باندې غذا را کمه کې هغه په دغه کې نه داخلي د مشرکان د پر دغه بنیاد نو د ځان تحلیل او تحریم کول نه الا دا ګرځو ورته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.